سورة یوسف درس نمبر سلورم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما بلغ شده آتیناه حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین دایات خویل شیو کن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي او مطالب اوکرا دنا خزی هو پی بیتها چی دا یوسف علیہ السلام پا کور داغی کیو عن نفسه دنفس دنا وغلقت الابواب او بندی کری دروازیم وقالت اوی دی خزی حیت لک ما سخراشا قال نو فرمائل یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پنا غارم پا اللہ تعالی سرا انہو ربی یکیناً رب زمان چی دے احسن مطوائی کل زید استوگنی را کردے مال را انہو دا اللہ تعالی چی دے لا یفلح الظالمون کامیابی ظالمان سنگا چی یوسف علیہ السلام زوانای تورا سیدا بلوغت تورا سیدا اللہ تبارک و تعالی وی ما ورلا اکل مندی قوا او دارنگ نبوت اللہ تبارک و تعالی ولورکو نو دا دی نفس دا یوسف علیہ السلام متعلق چکم بیان کی گی نو دا آغا مرحل دا چو اس دا یوسف علیہ السلام نا ام دغا د وزیر خزا د عزیز مصر خزا تلف کی او دا تلف د یوسف علیہ السلام نہ کی او دا درې کارونه کی یو دا چې تلف کی دویم دا چې دروازې بندي او دریم دا چې د توي تیارېګا او یوسف علیہ السلام د دې د دریو خبرو درې جوابونه کی یو دا چې په الله تعالی سره فنا غواړي سوی قال معاذ الله وی یوسف علیه السلام چې زه فنا غواړم په الله تعالی سره دویم د الله تبارک و تعالی احسان ځان ته وړاندې کوي چې الله تبارک و تعالی په ما باندې په مسافرۍ کې څنګه فضل کړی دی څنګه احسان یې کړی دی هغه مال ښکلی ځای را کړی دی او دارنگی دریم خبره الله تبارک و تعالی ظالم سړی نه کامیابی نو او ګورا یوسف علیہ السلام ا د دې دریو خبرو ګورا څنګه جوابونه کوي نو کله چې یو انسان د الله تبارک و تعالی سره فنا وغواړي او الله تبارک و تعالی ځان ته رامخ کیته کی نو داغه په زړه کې او په سینه کې یره پرته ای د دې غیرې د وجنا هغه کار نه کوي کم کار چې د الله تبارک و تعالی ته خوخنی او محبوب ني نو زه د دې ناکار کار نه د الله تبارک و تعالی په نوم سره فنا غواړم او دویم الله تبارک و تعالی را باندې احسان کړی دی زه به څنګه نمک حرام یم چې زه د الله تبارک و تعالی د دغه احسان هیر کم او یا دا چې زه د چا په کور کې اوسېږم چې عزیز مصر دی هغه مال ځای را کړی دی آیا زه به څنګه نمک حرام یم چې د هغه په کور کې زه داسې کار کوم او دریم دا چې دا کار د ظالمانو دی او ظالم سړی همیشه د پاره الله تبارک و تعالی کامیابی طرف ته نه بوزي نو د دې وجنا انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به او تحقیق کس کړو دې خزي په دې یوسف علی السلام سره وهم بها او کس پکړې وې دې یوسف علی السلام لولا ار برهان ربه کچرنی وی لیدلې دلیل د رخپل کذالک هم د غرنګې لنصرف عنه السوء چلریکو منګ د ناغبدی والفحشاء او د غبیهای انه دا یوسف علی السلام چې او من عبادنا المخلصین د عبادت د بندګانو زمنګنا خاصونه دلته وګوره ورته چې ولکد حمت به او تحقیق قصد کړو پدی د خزی پدی یوسف علی السلام سره وهم بها او قصد پکړی وی دی یوسف علی السلام لولا الرا برهان ربی کچری نی وی لیدلې دلایل در خپل ک دلایل نی وی لیدلې نو قصد پکړی وی خو دلایل ولیدل نو قصد اونکو د دې وجنه کم خلق چې د یوسف علی السلام متعلق دا خبری مشهورې کړې دي چې وای یوسف علی السلام چې څنګه دې اراده وکړه دا رنګي یوسف علی السلام اراده کړې وا او دوی مدا خبره کوي چې یوسف علی السلام کلا استغفر الله په دې غلط کار باندې قادر شو نو دا هغه وخت کې چې کوم دې نو هغه د خپل پلار ورته په شک متشکل شو او غوته چې کوم نه په خله کې چچلا ان وې دې چې کوم نه د دغه د وژنه د دې ټولو خبرو مونږه ذکر کو او په دې رد کو چې آیا دا خبرې صحیح دي او که صحیح نه دي. او دریمه خبره باز خلک دا کوي چې کلا دی په دې کار آ قادر شو نو دا خزه وی چې ودرېګا یو منټ صبر وکا نو ایراله او کپړای چې کوم نه په بوت باندې کې خو دې دا نو یوسف علیہ السلام ورته وی چې دا ولی وی چې مال حیا راځي بدنه وی چې تاله د بوت نه حیا راځي مال بد الله نه حیا نه راځي دا خبرې خلق کوي. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموعه پتاوه کې په دې باندې شدید رد کړي 285 نمبر صفه باندې چې دا د اسرائیلیاتو نه دي دا خبرې او همیشه د پاره د یهودو دا کار دی چې پیغمبران به بدنامي او دا غي د بدنامولو کوشش وکړي او په موږ مسلمانانو کې کوڅوک دا خبره را اخلي چې دا د تفسیرونو نه یا خلکو نه چې یوسف علی السلام د پیغمبرانو متعلق داسې خبرې کوي اعلان کې الله تبارک وتعالى په خپل قران کې د شیطان وګور ورته الله تبارک وتعالى په حضور کې هغه وی تالله قسم می دی ستا په ذات باندې قسم می دی په الله تعالی باندې لاغوینهم اجمعین تبابکم د آدم علیہ السلام اولاد ټول تبابکم الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستا هغه خاص خالص کوونکی ستا دین لرا اخلاص سرا تا سر چلیدونکی هغه برانه بچ کیږي خالص انسانان نور برانه سوک نه بچي پیغمبران خالصی که خالص نی. او دارنګي موږ په دې باندې سمرا ان شاء الله دلایل پیش کو چې آیا یوسف علیہ السلام دا دومره دلایل چې په قران کې الله تبارک وتعالى په دې صورت کې دا غد براءت او دا غد پاکي ذکر کړی دي مال د قران آیاتونه کافی دي که د خلکو کیسې را لګاوي ها موږ له الله تبارک وتعالى د کتاب دلایل چې کوم دي کافی دي د قران مضمون په خپل په دې دلالت کوي چې یوسف علیہ السلام اډو دې کار ته نږدې شوی قدر لنه دي اغه منډه والی قران سوئی. نو د دې وجنا یو دا چې تاسو ته ماوی معاذ الله مخکی آیات کې زه پناه غواړم په الله تعالی سره نو چې کله یو سړی دی یو سیز نه پناه غواړي اغه څنګه اغه طرف ته نږدې کیږي دویم دا چې دغه او یوسف علی السلام وای انه دا الله تعالی چې دی ربی چې رب زما دی احسن مسوای مال خپل ځای را کړم نو زه به څنګه نمک حرام یم چې زه داسې کار کوم. دریم انه لا یفلح الظالمون دریم دا چې الله ظالمان نه کامیابی او سلورم الله تبارک وتعالى په خپل فرمایي کذالک لنصرف عنه السوء الله پاک وایي ماته بدی لري الله سره جګړې کوي خلکو جوړې کړې دي او په تفسیرونو کې لیکلي دي الله فاقوی قذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء ما تدا بدی چې کوم نه بالکل لری کړی دا او دارنګي الله فاقوی انه من عبادنا مخلصي انه من عبادنا الصالحين دا زماد بندگانو نه قانونو نو چې الله تبارک وتعالى د چا صفت کوي هغه کې څنګه داسې خوي ته لټای او دارنګي ولقد راودته عن نفسه سوي خزد عزيزي مصر سوي خزد عزيزي مصر ما د دین د دنا طلب کړو کله چې خزي راجم شوي او غلا سونه پرې کړو نو دا ورته دا خزه ورته وي فذلكن الذي لمتنني فيه تاسو ولید د یوسف کولیواله او خیسواله د دې وجه نه تاسو ما ملامت کوي نو په اخر ټیم کې هغه وي ولقد راودته عن نفسه اخذته وي ما د دې نه طلب کړي د دې نفس بس تعصم خدای ځان بچکی دې طرف ته بالکل ناراضي فاستعصم فخپل خزه اقرار کوي او موږ خلک لیکو په کلمونو باندې چې یوسف علی السلام دا چلو کو یوسف علی السلام دا چلو کو دارنګي یوسف علی السلام پخپل وای قران په دې گواه دی ربي ربي السجن احب الي ورب زما ما ند دی دا پریبون لری کی کچریت زمانه د دی پریبون لری نکی ازبو الیهن نزع سنچ دوکا شما مائل شم نو په دغه وخت کې کزما مائل شما نو بیا با زد ظالمانو نشم او ما ته چې کم دی د دې خبرې نه چې دا دی چې کله خزو لاسونه غوس کړو نو ټول لاس ټول خزو دا غختل چې یوسف ته په دې معنی هم وایي چې دا نه کدي سوی هغه وکا او دا رنګ په خپل هم د هر یو طلب پیدا شد یوسف علی السلام د پاره نو دلته جمع راوړې ده چې الله تبارک وتعالی ما ته چې دی کوم سیستم راغواړي د دې نه ما ته جیل خوښته یا الله تبارک وتعالی جیل می خوخته الله تبارک وتعالی فرمای فاستجاب له رب فصرف عنه کیدهن الله ولا دوا قبول کړه داغي هغه چلی ته لری کو داغي پره به ته لری کو الله بچ ساتلی دی یوسف علی السلام او دارنګي وای کچری ما دا کار وکاو اقوم من الجاهلین کچری ما دا کار وکاو زبد ناپون شما زب بیا ناپو شم کچری ازبو الیهن اقوم من الجاهلین کزدی تمایل شم نو زب جاهل شما منګه ظالمین وې د ظالمین نه دی اقوم من الجاهلین ښه نو زب شم د جاهلانو نه نو الله تبارک وتعالى فرمای فصرف عنه کیدهن الله تعالی ریک د دی هغه چل او دارنګي چې کله دې په دروازه کې بارته نو الته سوی وشاهد شاهد من اهلها گوایو کړه بیان وکړو یو بیان کوونکی دلته بیان دی گواہی نه دا گواہی ال راتلی شي چې تا یو سیز لیدلی دلته بیان د کړه دی ولی چې د خود دروازې په دن نس لیدلی نه دی نو دې بیان کوي وشاهد شاهد من اهلها بیان وک یو بیان کوونکی د اهل د دینا نو کچری کمی سي دا مخکې نشلی دلی خو دې ګناګار دی او که درست نشلی دلی نو خزه ګناګار نو کمی چولی دنو څه چالو شو دلالت څومره دلالت څومره دلایل دي چې هغه په د یوسف علی السلام دې کار ته مایل کېدل دې کار ته توجه کېدل او دې کار ته نږدې کېدل او د کار نه منډه وهل او بهر وتل او بیا د دې وجې نه جیل ته تلل او په جیل کې دا دومره وخت تیرول او د جیل نه بیا راوتل او په جیل کې وایي نه زه نه وځم تر څو پورې چې د هغې خبرې صفایي نه ده شوې چې کله عزیزی مصر خزر غوښتلې کېږي قرآن په خپله وایي نو ته څله ده لیکي چې هغه دا کار ته نږدې شوی دی په خپله هغه وایي موږ د ده نه طلب کړی دی خو یوسف کې موږ څه غلطي نه ده لیدلې ښځو ټولو ګواهي وکړه نو قرآن موږ له کافي دی چې قرآن کوم تفسیر کوي په هغې باندې اکتفا وکا ته ولې د یو ځای نه د بل ځای نه هغه خبرې راغونډی چې د انبیاء علیه الصلاة والسلام نو د دې وجې نه پتاوه تلکوبرا کې ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په دې ټولو خبرو باندې رد کړلی دی چې دا ټولې خبرې موږ ته د نبی علیہ السلام نه چې دا خلق کم نقل کوي د یوسف علیہ السلام په باره کې چې هغه سره قادر شو هغه چې کم دی د پلار فوټو لید بیا چې کم دی په لاس کې هغه ګوته نیولې وه او دارنګې آواز ورته وشو دارنګې هغې چې کم دی په خپل بوت باندې کپڑا واچولا او دوی چې ته دا غینه دا ټولې خبرې هغه وایي مونږ ته د نبی علی السلام نه نه دی نقل. چې کله د نبی علی السلام نه نه دی نقل زه د بل چا خبرو ته سلغ وکړم. دا خو اسرائیلیات کې خلکو را جمع کړي دي یو ځای د بل ځای نه. نو د دې وجې نه هغه وایي دا د یهودو کار دی چې انبیاء علیه الصلات والسلام بدنامی. نو د دې وجې نه دلته ولقد همت به تحقیق کس کړو دی خزه دلته لام فقط داخل کړی دی او معنا چې کم دی نو سو چې په تحقیق سره خزه چې کم دی طلب کړی دی. وهم بها لولا ان راى برهان ربي کس پکړی وی دی یوسف علیه السلام کې چرې نی وی لیدلې دلیل د خپل رب. خو دلیل د خپل رب یې ولید هغه څه دی چې هغه الله تبارک وتعالی هم دغه خلق نه کامیابی او دا رنګ الله تبارک وتعالی دا فیل چې کوم دی دا پاهشه دی دا برائی ده دا ناکار دی د دې وجنه دا چې کوم دی دلیل او هغه د پاره چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو سیز منی هغه چې کوم دی دلیل یې په دې باندې چې زه هغه کار ته نږدې نشم. کذالک هم دغه رنګ لنصرف عنه السوء چې لري کومنګ د دنه بدی والفحشاء او بهي انه دا یوسف علی السلام چې من عبادنا المخلصین زمنګ د بندګانو مخلصین نو واستبق البابا او منډه کړه دواړو دروازې ته وقدت کمیسه او سری کړو د خزی کمیس د دی یوسف علی السلام من دبرن درستو طرفنا والف یا سیدها او ولی مندو د دواړو اغه خاوند د خزی لرا لدل باب د دروازې سکا. قالت نوې د خزی د عزیز ما جزاء من اراد بهلک سدا سزا د اغه چا چې را دو کی په بال بچستا باندې په اهل ستا باندې سو اند بدای الا ان یسجن مگر دا چې جیل ول ورکړي شي او عذاب الیم یا عذاب دردناک. کلاچی دې دروازې ته یوسف علی السلام مخکې روان دی دا دروستونه د نیولو کوشش کوي. اخیری دروازه چې کما د بار د وتو وه هلته چې څنګه هغه دروازه کولاو شوه خاوند د ښځې ولاړلی او د ده کمیز دروستونه وشلېده. نو په دغه ټایم کې اوس دا ښځه د خپل براءت لپاره خاوند ته چې کم دی د دروغو خبره کوي چې یاره د سبی سوی جزا او سوی سزا د هغه چا چې څوک ستا په خزا ستا په بال بچ باندې اراده د بدیو کی نو په خپل سزا اوری سوی دا چې جیل ول ورکړي شي یا ول عذاب دردناک ورکړي شي. نیو طرف ته خپل برات پیش کوي بل طرف ته یوسف علی السلام یری یعنی کچری ته د کار ته مایل نشوي یو طرف ته خپل خاون ته صفائی بیانای او بل طرف ته یوسف علیه السلام یری کچره تمایل نشوي نو زه به غوره سزا در کوم که هغه جیل دی او کنه هغه دردناک عذاب دی. قال نو فرمایل یوسف علیه السلام هی راودتنی دی طلب کړو زمانہ عن نفسی زما د نفس وشاهد شاهد من اهلها او بیان کو یو بیان کون کی د اهل د دی خزینه ان کان قمیصه کچریوی کمیس دد قد من قبولن چشلی دلیوی د مخکی طرفنا فصدقت نو دا خزریشتونی دا و هو من الكاذبین او د دروغ جنونا. یوسف علی السلام عزیز مصر توئی چ خبر ادا سے نه دا دے تا تا رپورٹ صحیح در نہ کو خبر ایتا تا صحیح نہ کڑا خبر ادا دا چ دے زمانہ تلف کڑے دے زما د نفس نو پدخ ک ٹیم کی وسو د دروازې په خوا کې د دې د کورنۍ سړې خپل سړې ولاړلې. نو باز خلکو دلته ویلي چې را دا ماشوم په زانګو کې اغو یا نشو خو اصل کې دا ماشوم نه دی بلکې تفسیر قرطبی لیکي ذل لحیا دا چې کوم نه خاوند گیرو نو د دې وجنه دا غټ سړې او چې د گواہی وکړه نو سی وي د گواہی د پاره کمی سي د مخ کې نشلې دلی نو خو بیا دی ګناهګار دی او ښځه چې کم دی رشتونه ده او که کمیس درستو نشلیدلی نو ښځه ګناهګار ده او یوسف چې کم دی نو دا بې ګناه دی. نو چې کله دا تصدیق او دا بیان د هغه د طرف نه وشو نو اوس دی کمیس ګوري و ان کان کمیسو قد من دبرن فکذبت وهو من الصادقین کچری وی کمیس ته د چشلیدلی وی درستو طرف نه نو دا خزه ده په کسبت نو دا خزه در غجن ده و هو من الصادقین او دید درشتون نه. فلما رآ قمیسون ورکلی چولی ده کمیس تو یوسف علیه السلام قدبن دبورن چې شلېدلې او درستو طرف نه قال نو ویل دی خاوند دې خزي انه من کید کنا یقینا دا خو چل د خزو دی ان کید کنا عظیم یقینا چل د خزو ډیر لوی دی. په دغه ټیم کې اوس چې کله کمیس ولی دی شو نو اخو ظاهر ثبوتو کچر یوسف علیہ السلام د مخکې نه ورته او دې د ځان نه د پکاو نو ضروری خبره چې د پکولو د پاره به کمیس د مخکې نه شلی دی او کچر نه یوسف علیہ السلام د دین ځان بچکاو او دې وته او تختیدو نو لازمی خبره ده چې کمیس په درستو نشلی دی دې طلب کاو. نو چې کمیس اولی دی شو چې درستو نشلی دی نو په خپل خاون خزی ته وای ها فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن فلا خزي توي دا استاسو چل فريب دي تدبيرونه دي چکوي ان كيدكن عظيم يكنن چل د خزو دا دلوي يوسف اغرد عن هذا اي يوسف مخواړه ود دي خبرونه واستغفري لذنبك او خزي توي بخانه غواړه د خپل ګنا انك كنت من الخاطئين يكنن ته د خطا کارونه. اوس خاون په خپل چې کوم نه دارنګ نور هم ډیر تاسې ثبوتونه دي چې په خپل خپل خاون خزی ته وایي ته خطا کارا ولی چې دلیل پې ثابت شو هغه سړی خو دیدن نه سوک لیدلی نو خو هغه قدرتی طور الله تبارک وتعالی د هغه د جبې نه داسې خبره ګویان کړه او جاری کړه چې هغه وګوره د یوسف علیه السلام د براءت لپاره لومبی ثبوت د هغې د خاون په مخ کې او د هغې په مخ کې وګرځېده. نو د دې وجې نه هغه خزی ته وایي چې ته یې خطا کاره و. قال نسوة او خزو فی المدینه ته په ښار کې امراۃ العزیز خزه د عزیز چې ده تراود فتاها طلب طلب کوي طلب یې کړی دی د ځوان خپل نه عن نفسه د خپل نفس قد شغفها حبا تحقیق رسېدلې دی پردو د زړه د دیتا مینه د یوسف علیه السلام قد شغفها و تحقیق ننوت دا زرد دیتا حبا من دا یوسف علیہ السلام انا لنراها فی دولال مبین منگوینو دیل را فا گمرای زائر کی پا گمرای اخکارا کی نسوتون یه جمع راڑا دا نسا یعنی دیر خوزو دا خبری شورو کری نوچه کل دا خوزو دا خبری شورو کری او عزیزی مصر خزی تا پتاو لگی دا چه گیر چا پیرنا خزی دا خبری کئی نو چې کله دی واورې دی نو اوس د دې د راغوښتلو دپاره بندوبست کوي چې زه دلته وښیم چې یوسف علیه السلام د هغه خایص او د هغه حالت زه دې ته ښکاره کړم چې آیا زه څومره پورې په دې ګناه کې ګناهګار یم. فلما سمعت نو ارکلا چې واورې د دې ښځې بمکرهن دا مکر د دې ښځو ارسلت الیهن نو ویلېږه دې ښځو ته پیغام د څه شي د دعوت و اعتدت لهن او تیارې کړه دی لرا متکا ان زید تکیا زید ناستې و اتت کل واحده منهن سکینا او ورېک هر یو تد دینا چاړی چاکو لرا وقالت اخرج وی وی راوز علیهن پدی مانې. فلما راینه نو هر کله چې ولید د یوسف علیه السلام لرا اکبرنه نو غټې اوګڼ دلرا لوی اوګڼ دلرا وقطعنا ایدیهن او پرې کړو لاسونه د ښځو وقلنا حاش لله او ویل ټولو چې پاکی د الله لرا ما هذا بشرا نه دې دا بنده ان هذا الا ملک کریم نه دې دا مگر فرشته عزتمنده. دلته چې کله خزی د عزیز د دې خزو متعلق دا پریبونه ادا مکرونه واورېدل چې دي دا ډنډورې په خار کې خوري کړي دي او کوي دي او بل سره خبرې او دا ضروری خبره ده چې یو خبره دې حد ته ورسي چې بیان پیوشي دارنګې هغه سړي به هم دا خبرې کړي خلکو ته پته ولګې ده. نو چې کله خلکو ته پته ولګې ده او دا ښځه د عزیزي مصر پوه شوه چې اوس خو دي غیر چاپېره نه خلک پوه شو نو دا ښځې راغواړي او د دې دپاره د دعوت پروګرام کوي او په دعوت کې د هغې سره تیاری کوي ټول خوراکونه ایږدي او میوې ایږدي او د هغې سره چړی چاکوان چې کوم دی هغه ایږدي او د دې مطلب داو چې اوس په تاسو ته پته ولګي چې آیا زما د پاره ستاسو د طرف نه څه حکم دی. نو په دغه حالت کې ټول خزی را جمع کړي او چاکوان یو لور کړو روستو ان شاء الله دې پسې بیان را روان دي چې دی هغه خپل لاسونه چې کم دی نو وګوره فلما رأینه نو ارکلای چې ولید دی یوسف علی السلام لرا اکبر نو نو غټه وګڼدل لرا لوی وګڼدل لرا نو سی وکړو وکتعنا ایدیهن نو پریکړه لاسونه خپل لرا وقلنا حاش لله او ویلې خزو چې پاکی دی الله تعالی لرا ما هذا بشرا ندی دا بندا کله چې دی خزو یوسف علی السلام ولید چې دی ورتوی خزی ورتوی راوزا او چې یوسف علی السلام راوته د پدی باندې او دی ولید نو یک دم دی خپل چړو باندې غلاسونه پرې کړ داسې حیران شو چې دی یوسف علی السلام مخ مبارک دی یوسف علی السلام ولید چې څنګه راخکاره شو نو په دغه ټیم کې دی د خلونه خیجی چې دا خو بنده نه دی دا خو پاکه فرشته ده فرشتي خو چا لیدلی نه ني خو مطلب دا چې د فرشتو یا خو پاکه فرشته ده دا چې دنه خو دې خبر اورو بالکل ا سکسم لا ا دچا امید نکي دې خبرو او دا رنگ دوی مدا چې نه دا مگر پاکه فرشته دا دومره خیس الله تبارک وتعالى دل ور کړی دی نو فرشتي خو چا لیدلی نه ني خدای دې چې صفاتونه خلق کوي نو په هغه صفاتونو باندې دته چې کوم دی هغه صفت راجه کو چې په انسانانو کې دا څوک نشته لکه دل چې الله تبارک وتعالى کم خایس ورکړی دی او د د خایس متعلق حتی دا چې د نبی علیه السلام په حدیثو کې مرازي چې کله نبی علیه السلام معراج لته او په اسمانونو کې د یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو نبی علیه السلام وای چې ما کله دی ولیدو نو دلایس اس پوره صد دنیا د حسن او د دنیا د خایس ورکړل شي وو او دا حدیث انس رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام نه ذکر کړی دی او دا حدیث دی چې نبی علیہ السلام کله معراج لته نو الله تبارک وتعالى ول دومره خایس او خلیواله او خایستواله ورکړو چې دا غد خایس ته د کتو د وجنه خزی چې کم نه داسې بیوشا شوی چې خپل لاسونه چې کم نه پچا کوانو او پچړو باندې پریکړو نو د دې وجنه عزیز مصر خزی دی تداخل او رستو دا بیا د دې خبرې دیتا خودنه کوي چې تاسو زه په دې باندې ګناګارولم تاسو دا خبرې کولې وګورئ اوس زه څومره ګناګار یم په دې خبرو کې نو بهر خل ګناګار خو وا څنګه ګناګار نه وا خو لکه دا دی چې د خلکو هغه تومت چې ما باندې کم دی لګی چې دی زه ځان سره شامل کوم چې دی چې غم دی نو په ما باندې یوازې داسې تومتونه نه لګی نو د دې وجنه یوسف علیه السلام چې کله بیا وروستو د دوا دپاره د الله په حضور کې درخواست کوي نو الله تبارک وتعالى په حضور کې وایي چې الله دې د مکر نه مې بچ کړي وراودته التي هو فی بیتها او مطالبه وکړه د دنا هغه خزی هو فی بیتها چې دا یوسف علیه السلام په کور داغه کې او عن نفسه د نفس ده وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې وقالت هيت لك او وی چې ما څخه راشه قال نو فرمایل یوسف علیه السلام معاذ الله فنا غواړم په الله تعالی سره انه ربي یقینا دا زما رب چې دی احسن مثواي کل ځای را کړې دی مال را انه لا يفلح الظالمون شان دا دی چې ناکامیابیږي ظالمان یا دا چې دا رب زما چې دی ناکامیابی ظالمان ولقد همت بی او تحقیق کس کړیو دی خزی په دی یوسف علیه السلام باندې وهم بها او کس پکړی وی دی یوسف علیه السلام لولا ارا برهان ربه کچری نی ویلی دلی حجت دلیل خپل رب کذالک هم دغه رنگی لنصرف عنه السوء خامخا لری کړه موږ د دنه بدی والفحشاء او دا بهایی انه من عبادنا المخلصین دا یوسف علیه السلام چې زمونږ د بندګانو مخلصین نو واستبق الباب او منډه کړه د دواړو دروازې ته وقدت قمیصه او سری کو د خزی قمیص د یوسف علیه السلام لرا من دبورن د وروستو طرف نه د شاده طرف نه و الف یا سیدها او مند دې د دروازې سکا او مند دې اغا خاون خپل لره لدل باب د دروازې سکا قالت نو دې خزي ما جزاء من اراد باهلك باهلك سدا سزا د اغا چا چی اراده وکي په اهل ستا باندې سو اند بدای الا ان یسجن مگر دا چې جیل ته واچول شي او عذاب الیم یا ولا عذاب دردناک ورکړی شي. قال نو ویل یوسف علیہ السلام هی راودتنی دے طلب کړو زمانہ عن نفسی زما د نفس وشاهد شاهد من اهلها او بیان کو یو بیان کون کی د اهل د خزینہ ان کان قمیصه کچری وی کمست یوسف علیہ السلام کو دمن قبولن چشلی دی وی د مخ کی طرفنا فصدقت نو دا خزرشتونی دا او هو من الکاذبین او دے دے دروغ جنونا و ان کان قمیصه او کچری وی کمست دا کود دا من دوبورین چشلی دلوی درست و طرف نپا کدبت نو داخذ دروج ندا و هو من السوادقین او دید درشتو ننا فلم ما را قمیسهو نوار کلی چولی دا کمیست دا کود دا من دوبورین چشلی دلو درست و طرف نا قال نو یویل دی خاوند دی خزی انو من کید کننا یکینن دا خو چل دا خزو دی ان کید کنن عظیم یکینن چل دا خزو دا دلوی یوسف اغردان هازا یوسف او ای یوسف اعرض عن هذا مخواړه ود دې خبرونه دا خبرې چاته مکو یاره واستغفري لذنبکم او خزیته وی بخانه غواړه د ګناه خپل انکی كنت من الخاطئین یقینا ته د خطا کارونه. وقال نسوه في المدينه ويخذوا فخار کی امراه العزيز خزیده عزیز چره تراود فتاها طلب کړه د ځوان خپل نه عن نفسه د نفس د دو قد شغفها حبا او تاکیک رسیدل دی پر دو د زړه د دیتا محبت یوسف علی السلام تاکیک ننوت دی زړه د دیتا محبت یوسف ان منګ چیو لنراه وی دی لرا فی دلال مبین په گمراه ښکارا کی. فلما سمعت بمکرهن ان ورکل چی واورید دی اغا مکر د دی خزو اغا فریب د دی خزو ارسلت الیهن نو ویلیگ دیتا غد پیغام د دعوت و اعتدت لهن او تیاریک د دی دفارا متکئن زید ناستی زید تکیاوالو و آتت کل واحدت منهن او ورکل هر یویتا د دی خزونا سکینن چاڑو و قالت خروج او ویوی چرا روزا یوسف علیہ السلام تا وی روزا علیهن پدی خزمانی. فلما رأینهو نور کلا چی ویلی دو یوسف علیہ السلام لرا اکبرنهو نلوی اوگن دلرا وقتعنا ایدیهن او پریکڑ لاسون اخپلو لرا وقلن حاش لله وی طولو پاکی دا اللہ لرا ما هازا بشرا ندی دا بندا ان هازا ندی دا بندا الا ملک کریم مگر فرشتا عزت مندہ.